Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova misión de Commons Baby. Música libre para ouvidos sen parás. Fora chove e dentro de nós aínda podemos sentir a grande resaca de emocións musicais que vivimos no Porto hai apenas 2 días. Comezamos. Nesta pasada sexta-feira, o venres, baixamos até Porto para gozar co concerto duplo que o Espazo Cultural Contaxarte ofertaba con B Faxada e Noiserf. Foi un concerto, ou dos, uns concertos absolutamente espectaculares, por iso aínda temos o corazón a tremer coa emoción. E aproveitamos a viaxe para, de paso, falar con eles, en vindeiros, en vindeiras emisións de Commons Baby poderedes escoitar o que nos contaron. Hoxe, agora, imos comezar como rematamos no anterior emisión, con Ataque Escampe. Na emisión anterior, adiantábamos o seu novo disco, A Grande Evasión, co tema Alcatraz, e os traemos O Último Vampiro. Eu, persoalmente, apostaría porque cantasen sempre así, sen forzar a voz o xeito do Sabina máis escarallado ou o José L. Santiago máis rouco. Sei que non é unha opinión moi compartida, mas ese xeito de cantar arrastrado convirte o meu parecer en un bo disco, o que podría ter sido un disco quase perfecto. Romántico sí, porque sabes que mil veces mil o teu nome de escribir se escribiríase así, deliciosamente así. Práctico sí, como un ceo vestido de gris, o teu corpo de morrer morrería por mí. Necesariamente así. Inventaron una ciudad y era Pekín. Dispusieron una cama toda chea de flores. Y agradecía que a no entre os teus brazos e as estrelas co seu canto de grilos. ser tan romántico. Quiromántico. Tan romántico. Sí. Quiromántico. Sabes que se nace o se muere. Nunca más precisarás dormir. Sangre, cualquier pinto, todos sus muebles. Dame razones para seguir. Semanas atrás, Dorfum, un ouvinte de Commons Baby, pedíanos que abríamos un espazo ou fixéramos algún especial para músicas menos pop, menos rock, menos mainstream, se cadra, aínda que a música libre non se pode considerar mainstream porque é minoritaria de algún xeito, aínda que ten calidade abondo para darlle nos fusiños á música máis vendida. Entón optamos por abrir ese oco e creamos un novo espazo que, como Guadiana, aparecerá e desaparecerá para achegarvos músicas menos fáciles de digerir ou con camiños máis distintos, experimentais ou electrónicos máis extraños. Esta sesión inaugurámola hoxe así. 1, 2, 3. Fora de tono. Fora de tono ou algo así. Músicas libres para orellas ultrasensibles. Ça chatouillait. fallait faire vite. J'ai embrassé mon parasite. Este piano mágico, estas melodías de xoguete, estes contos de fadas chegaban desde a Francia, o cuarteto Odland, que nos achega o netlabel Aeroton. E os membros desta banda son artistas multidisciplinares, son fotógrafos, actores. Os propios vídeos realizaos o pianista. Eles sitúan a súa música no século XIX. A min lembrame, se cadra, as músicas das películas mudas ou dos cabarés decadentes de principios do século XX, máis que o XIX, máis se eles se colocan no XIX, se cadra no romanticismo, haberá que facerlles caso. Outra, neste caso, orquestra popular de Paio Pires chéganos da man agora do Ned Label Clinical Archives, que soa así. Thank you. Guns, baby. E agora imos recuperar un pouco os sonidos cotiáns de Comos Baby, aínda que seguimos con cancións calmas, se callar, se cadra, aceitadas para este día de chuvia. Seguimos cunha recomendación que nos achegou Cobarde Anónimo, un rapaz galego que está estudiando diseño gráfico en Barcelona. El descubriunos un grupo, un dúo chamado Dúo Cobra, no que sei que un dos membros é galego e que fan cancións tristes, poderías dicir, mas tamén fermosas. Las morenas más largas con las suelas de pisamorena más gastadas, guines de cigarrillos por minuto bailando a mis las tienes, al otro lado de lo que sea, las escorpionas juegan. Se quedou a falar despois de escoitar esta música, mas temos que seguir. Imos seguir agora co segundo disco dunha banda, un trío que se chama Star Star Star, todo xunto, así, Star Star Star, que son tres mozos que se xuntaron no campus da Universidade Estatal de Michigan e que distribúen a súa música a través de Rack and Ruin Records, un dos nosos net labels favoritos, e constanos que Comos Baby é un dos podcast favoritos do rapaz que leva Rack and Ruin Records. E eles veñen de lanzar o seu novo segundo disco, como decía, Electric Goose and the Nylon Moose, e soan maravillosamente ben. Desta vez experimentaron un pouco máis coa electrónica, e nos imos escoitar a canción que é en seta o disco, Golden Glow. Imos pechar por hoxe xa o Como os Baby. Antes de marchar, queremos enviar un abrazo, unha aperta a Xurxo Souto, que esta semana foi retirado do Aberto por Reformas, programa reconvertido estranamente, que non sabemos por que mantén o nome cando o espírito do programa é ben outro. Aínda que Aberto por Reformas non era o noso programa favorito, temos que dicir que era un programa necesario na Radio Galega, aínda que tampouco consideramos que fose imprescindible, xa que consideramos que a música galega feita en galego debe sair un pouco do gueto, de que hai que valorar algo máis nesa música feita en galego que o mero feito de ser feita en galego, é dicir, hai que valorar a proposta musical. Somos partidarios de introducir as músicas feitas en galego de calidade dentro de programas máis heteroxéneos e poñer a mesma altura, ao mesmo nivel que música da mesma calidade de todo o mundo, como facemos un pouco en Commons Baby, que igual que vos falamos das estreas da música galega feita en galego baixo licencias Creative Commons, tamén vos falamos do que pasa no resto do mundo, porque estamos nunha época na que tes o mundo nas túas mans. Por iso lanzamos a proposta, o consello a Xurxo Souto de que faga un podcast, un falangullo no que meta toda a música en galego que lle pete, porque nestes tempos, quen precisa unha emisora de radio tendo o mundo enteiro nas súas mans coa rede, con internet, que é mellor? Promocionar música galego en galego só na Galiza ou promocionarla no mundo enteiro? Pensad un pouco niso. Con todo, lamentamos as decisións estas que están tomando últimamente por a Galiza respecto do mundo cultural. Agardemos que esa chuvia pasaseira e que saia o sol, como nesta canción dos The Wind Whistles, que lanzan agora o seu segundo disco, Animals Are People Too, tamén no selo A Records, e que, por certo, se facedes unha doazón de 8€, podedes descargar un álbum segredo que teñen The Wind Whistles, para axudar a seguir facendo a súa música. Seguen na mesma liña de pop, de guitarras acústicas, melodías sinxelas. Aquí vos deixo ata a vindeira emisión de Commons Baby. Estes son The Wind Whistles, The Sun. Agardemos que saia o sol axiña. Commons, bye bye. Everything has been Friends, baby.